sad as kids, the noshi ninja, ninja, yeah, Krechun și ninja. Primul Krechun în doi parcă a fost, yeah. Știi și tu cum e, se întâmplă, vrei, nu vrei. Mâine ce se atingea cu atâta dor, dor. Și nu ne cunoșteam, era atât de ușor. Două suflete ce nu credeau, nu se așteptau, no. În jurul nostru primii fulgi dansau prin magie. Vizele se împlinesc când ninge, ninge, e Crăciun și ninge. Cerul s-a deschis din nou și ninge, ninge, e Crăciun și ninge. În viața ta e sărbători sau nu știu ce. Tu spune cum vrei, cât timp e dragoste. Mâinile se ating și acum cu dor, dor. Și nimic n-ai schimba, simt același fior. Cerul s-a deschis din nou și ninge, ninge, e Crăciun și ninge. În viața ta e sărbătoare și tot ce îți dorești apare. Vizele se împlinesc, ninge, ninge, e Crăciun și ninge. Ninge, ninge, e Crăciun și ninge. Oh, aveam copil acasă și Crăciunul așteptam. Era bucurie mare, noi copii ne adunam. Când eram copil acasă și Crăciunul așteptam, era bucurie mare, noi copii ne adunam. Galbenă cu duie, dulce amăruie, lampă la fereastră, toată viața noastră. Mama la fereastră, în odaia de la drum, o gutuie îngălbenită, s-o păstrez pentru ajuns. Mi-a pus mama la fereastră, în odaia de la drum, o gutuie îngălbenită, s-o păstrez pentru ajuns. Galbenă cu dulce amăruie, lampă la fereastră, toată viața noastră. Galbenă cu duie, dulce amăruie, pâinea de pe masă și gutuia de la geam. Luxul mamei cel mai mare când copii ne adunam era pâinea de pe masă și gutuia de la geam. Sărutul lui meu îi lipsește. adăpost. În vremurile bune un străin nu fost. Vorbesc cu inima, vorbesc cu inima. Nu mă înțeleg cu ea, nu mă înțeleg cu ea. Rola când dintr-o stea, eu m-am pierdut pe străzi în lipsa ta. Sărutului meu îi lipsești. Inele fac când amândoi avem orgolii prostești. Lumini pe bulevarde, e noapte în București. Cine și ce vrei spune-mi drept. Mai spune-mi că nu sunt un prost, că te aștept. Și toată povestea că tu vii și pleci mă moară încet. Cine ești și ce vrei spune-mi drept. Mai spune-mi că nu sunt un prost, că te aștept. Oh, Aștept, aștept și sper că azi nu va fi la fel. pot să-l șterg. Sunt rând deschise adânc în piept. Spun că nu pot, tu îmi spui să te iert. Dar tu ai putea oare face la fel? Încă aștept, aștept și sper. Viața pe fâi mari să-mi scriu. și să mulțumesc fiecărui om pentru care iubesc, fiecărui gând pentru care zâmbesc și fiecărui vers pentru care trăiesc. Cine e cu mine să sară, să sară cât ține? Că lumea te vede mai bine când ești la înălțime. Cine e cu mine să sară, să sară cât ține? Că lumea te vede mai bine când ești la înălțime. Ține de mine. Iarna-s pe val și pentru unii ăsta-i coșmar, că nu înțeleg ei prea clar cum face băiatul de locul unu iar și iar. Că îmi place să sar peste probleme, peste coșmar și orice intersecție mă face atent la direcție. Și merg prin viață, merg încercând să fiu atent și prezent ca la club în cantonament. Multă muncă și mult talent. Și să mulțumesc fiecărui om pentru care iubesc, fiecărui gând pentru care zâmbesc și fiecărui vers. Cine e cu mine să sară, să sară cât ține? Că lumea te vede mai bine când ești la înălțime. Cine e cu mine să sară, să sară cât ține? Ce ei nu îmi pot lua, că mă țin bine la înălțime. Am făcut doar ce-a vrut mintea mea, că e mai bine la înălțime. 2-0, yeah. 1 și a 0. Cine e cu mine să sară, să sară cât ține? Mai sus, mai sus. Că lumea te vede mai bine când ești la înălțime. Mai sus, mai sus. Cine e cu mine să sară, să sară cât ține? Mai sus, mai sus. Ти ве бай газар, искаш да си ми господар. Омоле те,